ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประกาศยกย่องบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไปในโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2562ครั้งที่20 นายวิรัตโหตวัสยารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมพุทธศักราช2562ครั้งที่20เพื่อประกาศยกย่องผู้กระทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างของสังคมสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไปด้านศาสนาพระมหานัทพันธ์สุทัศน์สนภาวินีด้านศิลปะสาขาสถาปัตยกรรมนายสมคิดจิรทัศน์กุลด้านศิลปะสาขาทัศนศิลป์นายสุวัฒน์แสนขติยรัตน์ด้านศิลปะสาขาการออกแบบนายจาตุรงค์เอี่ยมสะอาดด้านศิลปะสาขาวรรณศิลป์นายสมคิดสิงสงด้านศิลปะสาขาหัตถศิลป์นายบุญมีล้อมวงด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนายสมปองคำเที่ยงด้านวัฒนธรรมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมนายโอฬารชูเกียรติสกุลและด้านวัฒนธรรมการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมนางสาวจิรพันธ์พึ่งบุญณอยุธยาและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน4รายได้แก่ด้านศิลปะสาขาการแสดงสาขาการออกแบบนายทีคณาทิพย์ไพฑูรย์ด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนายวิศรุชาบัวนางสาวณัฐรัตน์กล่ำสิรินัชยานันทองเนียมรายงาน TMB เตรียมปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยผู้ประกอบการ SME และลูกค้ารายย่อยมีผล1กันยายนเป็นต้นไปนายปิติตันทกเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนหรือ TMB เปิดเผยว่า TMB พร้อมจะสนองนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MOR และ MRR ลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และแบ่งเบาภาระของลูกค้ารายย่อยเนื่องจากเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าใช้บริการเป็นส่วนใหญ่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1กันยายน2562เป็นต้นไปทางนี้เมื่อลดดอกเบี้ยลงแล้วจะทำให้ดอกเบี้ย MOR ของ TMB อยู่ที่ 7.425% และ MRR ของ TMB อยู่ที่ 7.150%โดยในส่วนของเงินฝาก TMB ยังให้คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามปกติโดยมีผลิตภัณฑ์เงินออมที่อัตราดอกเบี้ยสูงเช่นมี by TMB และบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูงซึ่งตอบโจทย์ความต้องการในการออมเงินของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา 21 นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี